سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا تواجر الله تعالى ذكر كي منافقان تا كلا جي نبي صلى الله عليه وسلم خوب ولي دا نبي عليه الصلاة والسلام صحابة اكرام تا خوب وي ويزي چيزو منافقان وي دا سره لونين شوه دا كدا سكي وي سنگ ورزي وي آغا چره تاغي سر مقابلة دا دير زياد تگران دا نبي صلى الله عليه وسلم دا ذو الحلوفين احرام وطر دا عمره دا پارا او دا زان سره حدا يا روان اكللي قربانه دا زان سر روان اكللي منافقان دا نبي صلى الله عليه وسلم نپاتي شول او دا دماغ خراب شوی دی وی دا دماغ دومره کار نکی الگه سنگ ورزی دا وسه پر دشمنی کری دا او وسه ری تشکیل لو روانی سنگ ورزی الله تعالی دا غی حالات بیانی دا منافقانو دی آیات کی دری حالات دا منافقانو بیان شو دی سیقول لک المخلفون زرده چوی بتا تا المخلفون پاتی کلی شوی کسان من الاعراب دا باند چانونا شغلتنا اموالنا و اهلنا مشغول کری مونگا اموالنا مالونا خپلو و اهلنا و بال بچ زمونگا یار نبی علیہ السلام ته وی یار وای تا خپترنو زمونږ چره دا کورونه خوشی او یار چره دا پسنه لم پاخو او په کور کې منور څوک نو بچې مې بیمارو وغیرہ وغیرہ دا باندې به کول نبی علیہ السلام ته پس تغفر لنن بخنه غواړه زمونږ د پاره نن سوا کې اوم ډیر منافقان دا وسري چې هغه د الله تعالی په لار کې jihad نه کوي یار دعاګانې کوي نو یار دعاګانې کوي نو ولې دا روجه چې ترې سي در تماسه دوا کړی یا ته چې دا مونځ کې نوړی تا ته چا څه دعا کړو چې دا مونځ کې خدا د ایمان کمزوري ده چې مونځ د الله تعالی حکم منی خو لیکن جهاد د الله تعالی حکم نه منی روژه د الله تعالی حکم منی د پښمنۍ نه واخله تر د ماښام پورې خوراک سکاک نه کې دا د الله تعالی منی خو د جهاد کې یاره دعا کوي نو یار کمزوري څه چلو کو نو دعا کوي نو نبی علیہ السلام ته دغه ویل یاره بخند را لغواړم دعا کوي یقولون اوید بیال سنین تیم بخپل خلوبانی مالی سپی قلوبیم اغا چنشتر دیو پدرونه کی مالی سپی قلوبیم دیو پر خلوبانی دیر خبری کئی خلیکن اللہ تعالی دیو پدرونه کی نشتر سمانه دا تا تا پا خلیبانی وی چیارا دعا کوای بس دا تشکیل اراده می دا خلیکن اللہ تعالی پدر کی اراده نشتره دا دی استغفار اراده پدر کی نشتره ولی دا زان گناهگار نگنی نو چو سره زان گناهگار نگنی نو اغا بس وی چی ما تا بخنو که او مار پر بخنو غوڑا قول ورته پیغمبره په مېم لیکو من الله شیا سوک دې چې وس په ولري لکم ساز د پاره من الله د عذاب د الله تعالی نه شین څه شي یعنی تاسو به د الله تعالی د عذاب نه بیا سوک بچ کی ان اراده بكم ذرن کچری وغړی الله تعالی به تاسو باندې تکلیف او اراده بكم نفعیا و یا اراده وکړي الله تعالی به تاسو پیدا درکول نو سوک دې چې هغه بیا بن کی یعنی د پیدي او د نقصان ورکول ول خاون الله تعالی دی دا غي مالک الله تعالی دی بلکان الله بما تعملون خبيره بلکه دی الله تعالی په منور مایتا سے کوي خبيرن خبردار بل ظننتم دا منافقان ولنت لل نبی علیہ السلام سره بل ظننتم بلکه ګمان کوي تاسو الله ينقرب الرسول چې هیڅ چری بو واپس راونه ګرځي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم والمؤمنون ومؤمنان الى اهلهم فر قرن تا بدن هیڅ چری تاسو تشکیل زکه نه دی چوي دیو چې لاړل نو بس الله دیو بخینوي واپس وس امراتل نشتره دا منافقان پاتې شول وی پرې د جدا په ورشي مونږ ته اخلاص شو پغه دې کې به ختم کی بس منافقانو د نبی رسول الله مبارک دا ګمان کو د مؤمنانو مبارک وی دی به ختم شوی مونږ ته اخلاص شو نو مونږ هلته کې څه کو وزوجی نذالک فی قلوبکم او ډول کړل شوی دا خبره ساس پدلون کی دغه ګمان ساس پدلون کی خیسته شوی وزننتم ظن سوی او ګمان نه کول تاسو ګمانونه بد ډیر زیات بد ګمان نه تاسو الله تعالی باندې کول وې مړه دا پیغمبر و چې الله تعالی به زما سره امداد وکي امداد به مسره ونه کی واسه به چقنی کی نو دا خبره وکولی وکنتم قوم بورا او وې تاسو قوم توا کیدون کی نو څوک چې jihad نه پاتې کیږي نو بس هغه سره هغه توا شوی قوم دی وکنتم او د مخکې نه تاسو وې قوم توا شوی یا بورا دا راځي په معنی د بیکار او شریان خلق تاسو سره مخکې نه شریان او بیکار خلق وې تاسو فسادیان وې بيدینه خلق وې د مخکې نه که دویم قولم بسرین داره ده کنتم پا مانا ده سویر تم سرده وست شوله تاسو قوم تواشوی مخ که خوزا پا تابانی پرده ده آمن نپرتاو چه ما ایمان نوله ده اوزه مسلمانیم مومینیم نوست چه رده پیغمبر پا خلاب بانی ودری دلی ده مجاهدینو پا خلاب بانی ودری دلی نوست تبا شوله بس وست دیغت تبایی بلکل خکار شوله ومن لم يؤمن بالله او چاچی او سوک چی ایمان راوی په الله تعالی باندې او رسول الله تعالی پیغمبر باندې فإنا اعتدنا یقینا تیار کړل موږ لیل کافرین د کافرانو لپاره سعیرن او تیز بریدون کې دا غیر پر اللہ تعالی تیز بریدون کے اور اللہ تعالی دا غیر پر تیار کرے دا جہنم مورتی مراد دے پا حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زر کالا دا جہنم اور بل شو سو کالا زر کالا پا صحیح حدیث کی راغلی دی دا تک سر شو بیا زر کالا بل شو نو تک سپین شو بیا زر کالا بل شو نو تک تور شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وسم دا توری تیاری پشاند کی تور دے دا توری تیاری پشاند کی تور دے فإن أعطدنا يقينًا تیار کړل موږ لیل کافرند پر سعیرن اور تیز بریدون کې ولله ملک السماوات والارض مسله توحید الله تعالی او د صفات د الله تعالی بیانېږي په دې کې ترغیب دی توبه طرف ته راشي توبه وباسي اے تر اوسه پریم jihad نه کړې اے پوجانو پولیسو تر اوسه پریم د الله تعالی دښمنی کړې ده راشي اوس توبه وباسي الله تعالی به معاف کړي وللہ ملک السماوات والارض و خاص اللہ تعالی لپاره بادشاہی د اسمانو د زمکی نه یغفر لمن یشا بخنه کی چاته چوغواړي و یعذب من یشا او عذاب و سزا ور کی چاره چوغواړي وکان الله غفور الرحیم او د الله تعالی بخنه کون کی رحم کون کی الله بم گناهونه مات کی راشی سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی منافقان تا او نور سلور قباحتون اللہ تعالیٰ دا غی بیانی مپسرین علی کری دی کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ وکلالا دا تکلیپون سرا واپس را ورسیدل او دا سفر مقصد ام پورا نشو د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د دغه سفر مقصد سو عمره کول عمره ونه کړله او ډیر په پریشانای باندې ډیر په خفګان باندې راغلل نو مسلمانان پریشان او خپو الله تعالی دغه خفګان د ظاهر کولو لپاره اغه تا غنیمتونه د خیبر ورکل او د خیبر د غنیمتونو تفصیل لامه کې بیان شوه نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د خیبر د لپاره ترتیب جوړاو چې خیبر وې او دغه غنیمتونه حاصل کړي نو دا خیبر دا غنیمتونو حاصل اولا غدیر جات آسانو خو اللہ تعالیٰ تا دا وحی کردی وا اللہ تعالیٰ تا دا وحی کردی وا چی ستا سر با غزو خیبر تا اغا کسان دی چی بسلو حدیبیه کسا سر شریکو کرا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیارے کو منافقانو وی زم مجاہدی ما در مکین مجاہدی موری اللہ تعالیٰ تا ویلی وی تاسو با زما سر ندی اے پیغمبر تا تو وایا چی زما سر با ندی تاسو خود دیو بے کله وچ یو تدا خبر اوکله دیو به منګه ذ جهاد له اوس خو غنیمتونه آسان دي کنه او استا سره کې برخه اخلي اغه تیز جنگ چی و غیره او سخت زینو پاغي کې به امر ګرتیانه کوي خو کله چی دسی چرګان و غیره به کې غنیمتونه به کې په اسانه باندې حاصلي نو یز تاسو مرګره نو کله وچ یو ته نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام وي زمونږ سره مزای وی او کنه تاسو زمونږ سره ډیر حسد کوي وی تاسو ډیر حسدګر خلک منگ جہاد دزو تاسو چې مزه را سره سیقول المخلفون زر دې چوای په پاتې کله شی خلک می اذن طلقتم کله چ روان شی تاسو الى مغانم مغرمتن تلتا خذوها چې واخله یغی لره زرونه دی وسوی سیقول دا زرونه دا ما قوله قوله دی وای زرونه پریک دی منګل رانه تبه کوم چې منګلار شو تاسو سره منگ مجاہدین یو منگ سره جہاد دزو یریدونه غواړي دی او یبدلوا کلام الله چې بدل کړي او کلام د الله تعالی اگر کلام د الله تعالی سره قوله تو پیغمبر لن تتبعونا هچری مده زمون سره الله نبی اسلام ته ویلو چې پیغمبر تو تو وای چې زمون سره ونځي نو دا چې تر اوسه د سوي چې زره سره زما نو دی باندې خدای الله تعالی هغه کلام بدلی کذالک قال الله من قبل دغه شان ویل دی الله تعالی د دین مخ کې پس یقولون نو زرد چې دی بوای پس بل تحصلون نه بلکې تاسو حسد کوی زمون سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ته ویل وہی تا زمون سره حسد کوي بلکانو لا يفقهون الا قليلا بلکې دیو لا يفقهون نه پويږي الا قليلا مگر لګ کسان پدیو کې پويږي زیات کسان د دیو نه پويږي دا الا قليلا اغلب کسان بس باندې پويږي اغه پويږي اغه دنیا په خبرو باندې پويږي يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا وهم عن الاخره غافلون بلکانو لا يفقهون حديثا دیو نه پويږي د الله تعالی لا يفقهون الا قليلا نه پويږي دی مگر لکسان یعنی دا الله تعالی دا کلام بدلی دی غواړي او دا الله تعالی په کلام کې تبدیلی ناراضي نو دی الله تعالی جاهلان دي دا الله تعالی د دین نه دا الله تعالی د پیغمبر په خبرو باندې نه پويږي دا الله تعالی په خبرو باندې دی نه پويږي قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون. غزوه خیبر خوشو الله تعالی یا پیغمبره دا منافقان تا ته بار بار وی چیرې مونږ سامان د تشکیل تیار کړې خو مونږ ته لګی اشاره کوه او سیته تماشه کوه. الله تعالی پیغمبر ته ترسی وایزا کتا سو پرشتیا مجاهدین لګ وخبات چیرې بل یو جنگ را روان دی او هغه ډیر جات سخت جنگ دی. دا سه خلق دي چې دا غي سره جنگ کوي یا سو پوری چاغه ایمان راوړي مسلمانان شي تسلیم شي او یا چې هغه سره جنگ کوي تر دې پوری چا ختم شي. مفسرین لیکلي دي مراد درینه دا بنو حنیفه اهل یمامه دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غیتا دعوت ورکړو او دغه سید دینه مراد روم او پارس دی مراد دي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې به دا غي سره جنگ شي. زدی اسانه ته خیر دی دا آسان خوسی مسان دی هغه ګران جنگ کې وری بیا پته ولګي چې هر طرف نه غرنې او بیا دنه دا غي صاحب دنه هریګ نه بیا پته ولګي پغې کې ته برخه خلک کنه. قل للمخلفین وای تا پاتې کړل شو خلکو ته من العرب له باندې چانو نه ستدعون الی قوم زر دې چر او بل له شی تاسو الی قوم الی قوم یعنی الی قتال قوم جنگ دا قوم دا ولباس شدید چا غسخ جنگ والدی اهل یمامه دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیلاغي سره جنگ وشو او یا مراد تینا روم او پارس تی مراد دی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دغه سره بیا کار شوی او لباس شدید غسخ جنگ والدی تو قاتلونهم جنگ بکوي تاسو دغه سره او یسلمونه حتی یسلمونه تر دې پورې چې هغه اسلام راوړي او یا جزیه قبول کړي په دغه د هغه هدف پورې تاسو دغه سره جنگيږي. فإن تطيعوا نكثر تاسو خبر او منله يوتكم الله اجرا حسنا الله تعالی ودر کی تاسو ثواب خوسته. وإن تتولوا او کثر تاسو مخ وګرځاو کما تولیتم من قبل رکسرنګ چې مخ اړول تاسو مخ کړ دینه مخکیم د جهاد نم تخت کړی او کده دغه سخت تشکیل نه بیام تاسو پاتې شولې يعذبكم عذابا الیما عذاب بدر کی تاسو عذاب درناک الله تعالی به تاسو بیا سخت ترین عذاب درکې. ليس على الاعمى حرج وعلى الاعري حرج وعلى المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار. دي ايات کې وصلی الله تعالی ذکر کوي د معذورینو بیان. اے منافقانو تاسو خو په دروغ باندې عذرونه جوړوي چې زما دا عذر دی او زما دا عذر دی. حقیقی معذورین چې لږه دادی جهاد د چې داخله کلا نرشي په دی باندې ګنا نشته. ليس على الاعمى نشته پهلون باندې حرج څه ګنا ولا على الاعرج او نشتره په ګډ شل باندې حرجون څه ګنا ولا على المريض او نشتره په غنا جوړ باندې حرجون څه ګنا. اغه نا جوړتیا ته مراد ده چې بالکل حرکت نشي کوله. اغه بیمارتیا ته مراد ده چې رواني کې مرض زیاتیږي او یا ډاکټر ته ویل چې ته حرکت نه کوي که ته خو زیدلې نو استاد مرض بنور زیاتیږي. ماهر مسلمان ډاکټر ته دا ویل اسنه چې جنگ په وخت کې ویته براشي معمولی او اغه ته بتینه نه مراد چې مخ کې نه صحیح مریض دی. ومن يطع الله ورسوله چاچی تابیداری وکړه د الله او د الله تعالی پیغمبر يدخله جنات دې دې کې تابیداری نه مراد سره د الله او د الله تعالی پیغمبر خبره اومنله جهاد تلاړ يدخله جنات نو داخل وکړي الله تعالی غلره جنتونو ته تجربه من تاته انهار چې بایګلان دي داغینه ولی. ومن يتولى او چاچی مخو ګرځاو د الله او د الله تعالی پیغمبر د تابیداری نه يعذبه عذابا الیما عذاب ورکه غي ته عذاب درناک سخترین عذاب الله تعالی غي ته ورکی. الله تعالی زمونږ د خپل د کتاب او د خپل د پیغمبر تابعداري نصیب ک چا چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداري وکړه هغه به جنت ته ځي او چا چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر خلاف وکړه نو هغه لپاره الله تعالی سخت ترین عذاب تیار کړی دی.